NGO.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku rozpoczynają się wybory prezydenta miasta. W całej Polsce i za granicą dziś biegi tropem wilczym, upamiętniające żołnierzy wyklętych. Świetnie spisują się nasi sportowcy na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Glasgow. W Gdańsku rozpoczynają się przedterminowe wybory prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21. W mieście jest 196 komisji wyborczych, a uprawnionych do głosowania około 345 tysięcy osób. Do wyścigu o prezydencki fotel stanęli prawniczka pełniąca obowiązki prezydenta miasta Aleksandra Dulkiewicz, reżyser filmów dokumentalnych Grzegorz Braun i działacz katolicki oraz przedsiębiorca budowlany Marek Skiba. Przedterminowe wybory są wynikiem wygaśnięcia mandatu wieloletniego prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia. Po tym, gdy został zaatakowany nożem podczas finału Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od północy z piątku na sobotę trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi nawet 1 000 000 złotych grzywny. Wybory samorządowe dziś także na Litwie. O mandaty radnych walczy ponad 13 tysięcy polityków. A o fotel merów miast i rejonów ponad 400 osób. Głosowanie potrwa do 19 naszego czasu. Tradycyjnie listę wystawiła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. Partia od 20 lat rządzi w rejonach wileńskim i solecznickim, a także współrządzi m.in. w Wilnie. Tym razem jednak nie lider tej partii Waldemar Tomaszewski powalczy o fotel mera, ale Edyta Tamosiunajte, wicemer miasta. W kilku samorządach akcja startuje w koalicji z Aliansem Rosjan. Polacy startują też z innych ugrupowań. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Na warszawskim Żoliborzu oddano hołd rotmistrzowi Pileckiemu, bohaterowi polskiego podziemia niepodległościowego. Przy pomniku go upamiętniającym położono kwiaty w asyście kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. To był jeden z największych żołnierzy wyklętych, mówi dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Adam Buława. Wyklętych, bo to byli ci, którzy zostali poddani zbrodni pamięciobójstwa. Zostali wymazani z pamięci, bądź ta pamięć była zniekształcona. Pamięć, która przedstawiała ich jako wrogów państwa polskiego. Mówimy czasami o żołnierzach niezłomnych. I to właśnie jest kolejne określenie, bo oni trwali wbrew okolicznościom, wbrew przeciwnościom losu na tym właśnie dziejowym swoim posterunku. Dziś w 365 miastach i miejscowościach w całej Polsce, ale i w Wiedniu, Londynie, Chicago czy Nowym Jorku odbędą się biegi tropem wilczym upamiętniające bohaterów antykomunistycznego podziemia. Znakomicie spisują się nasi sportowcy na lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Europy w Glasgow. Wczoraj wywalczyli kolejne medale. Złoto i srebro w skokłotyczce Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek, a Ewa Swoboda wygrała bieg na 60 metrów. Myślałam, że jestem druga albo trzecia. No wbiegam, uderzam o ten materac, mówię, no dobra, no zobaczymy co to będzie. I nagle mówią Ewa Swoboda, a ja mówię, o nie. No i poszło. Popłakałam się, dużo pracy mi to zajęło. No i mam nadzieję, że przerzuci się to na sezon letni, który będzie bardzo długi. Polacy prowadzą w klasyfikacji medalowej mistrzostw z dorobkiem 3 złotych i 1 srebrnego krążka. Czech Paweł Ondraszek wygrał 43. bieg piastów. Drugi na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie był Polak Paweł Klisz. Wśród kobiet najlepsza okazała się najbardziej utytułowana polska biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk. Miałam fajny bieg, chciałam go zrobić dla siebie, nie dla jakichś wyników ani presji. Bardzo fajnie mi się biegło, były szybkie warunki, było dużo kibiców. Miło być tu znów w Jakuszycach. Paweł Klisz i Justyna Kowalczyk odebrali nagrody radiowej jedynki dla najlepszej Polki i najlepszego Polaka na mecie biegu na 50 km techniką klasyczną. Wręczyli je dyrektor programu pierwszego Agnieszka Kamińska i prezes zarządu Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Myślę, że dzięki takiemu zaangażowaniu też Polskiego Radia, zwłaszcza jedynki, ta masowość sportów zimowych wreszcie stanie się czymś realnym w wymiarze społecznym. 43. bieg piastów zakończy się dziś wyścigiem na 25 km techniką klasyczną. 2,5 miliarda z euro w tym roku na małe gospodarstwa rolne w Polsce i 12 miliardów na rozwój obszarów wiejskich, zapowiedział komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Phil Hogan. Razem z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego uczestniczył w debacie na temat sposobów rozwoju rolnictwa. Jego zdaniem każdy sektor rolnictwa musi uwzględniać zobowiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. Tego oczekują od nas konsumenci, zrównoważonego rozwoju w produkcji i przetwórstwie. Rolnictwo musi odegrać rolę w tym procesie, bo w innym przypadku nie będziemy mieli udziału w rynku żywności wysokiej jakości. Nasi rolnicy muszą być istotną częścią integrowania tego programu zrównoważonego rozwoju. 96 milionów złotych rządowej pomocy otrzyma województwo małopolskie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jak mówi szef MSWiA Joachim Brudziński, pieniądze trafią przede wszystkim na odbudowę infrastruktury. Infrastruktury komunalnej, dróg, 17 milionów złotych to środki, które zostaną przeznaczone na zabezpieczenie osuwisk. Na pomoc w usuwaniu szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe w całym kraju rząd przeznaczył do tej pory 430 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś większe przejaśnienia jedynie na południu. Możliwy deszcz bez opadów na Podkarpaciu. Na termometrach od 4 stopni miejscami na wschodzie do 13 na Dolnym Śląsku. I dość silny wiatr w górach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Dziś temat może trochę nietypowy i goście nietypowi, ale kto wie, jakie dobro może urodzić się z takich muzycznych spotkań. 110 lat temu urodziła się, a 50 lat temu zmarła Grażyna Bacewicz. Posłuchajmy, jak na jazzowo można opowiedzieć o Grażynie Bacewicz, jak może opowiedzieć Krzysztof Herdzin i tak zwani royalsi. Fantazja według Krzysztofa Herdzina i Royal String Quartet. Fantazja Grażyny Bacewicz. Żeby państwo mogli usłyszeć, co tu się w trakcie działo w studio. Prawdziwa szkoła muzyczna właściwie chyba powinna nam już powiedzieć akademia, dlatego że moi goście są zupełnie niezwykli, młodzi, uzdolnieni i już też nazwaliśmy ich Royalsami. A dlaczego? No to zaraz sami wyjaśnią. Może zaczniemy od damy. Ja nazywam się Justyna Szynkarczyk. I grasz? Gram na flecie poprzecznym. Władysław Lech, gram na klarnecie. Mikołaj Piszczarowicz, gram na wiolonczeli. Mówimy o tym, że jeśli rodzice, szkoła i nauczyciele dają przestrzeń, dają wiarę w możliwości, pomoc, miłość i troskę, no to wyrastają takie piękne owoce, jak moi dzisiejsi goście. Jesteście przed maturą, ale właściwie studia macie już w kieszeni, można tak powiedzieć. No tutaj taki kryje się taka, można powiedzieć, jeszcze jedna mała przeszkoda, to znaczy przeszkoda, dużo powiedziane. Otóż jeszcze przed niektórymi z nas jest egzamin języka angielskiego, certyfikowany IELTS, który musimy zdać na odpowiednią notę. Żeby? Żeby akademia uznała nas za zdolnych do studiowania języka angielskiego. Tak, to jest taki jakby warunek przyjęcia. Jesteśmy tam przyjęci pod warunkiem, że dostarczymy zdany egzamin, no i oczywiście maturę, że się udało. Ale to chyba już taka świadomość, że właściwie studia są w kieszeni, że ten egzamin, czy ta próba, która za wami była o wiele, wiele trudniejsza, którą przeszliście z sukcesem. No tak, daje to pewien spokój na pewno. Jeszcze trochę jest przed nami, ale z większym spokojem możemy do tego podejść. A matury boicie się, czy już bez tremy, skoro właściwie ta przyszłość zapewniona? Pani Justyno. No ja na przykład mam dużą tremę przed maturą z matematyki, jako umysł typowo humanistyczny, ale dzisiaj wyniki próbnej matury okazały się dosyć dobrze zapowiadające, dlatego stres już mi trochę zszedł, ale motywacja, żeby ją jednak dobrze zdać, cały czas pozostała. Panowie, a bardziej umysły humanistyczne czy matematyczne? W moim przypadku zupełnie humanistyczne. W moim przypadku raczej skłaniam się ku kierunkom ścisłym. I co będzie z historią i polskim? Staram się jak najlepiej, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A umysłom ścisłym muzyka pomaga? Ciężko stwierdzić, gdyż nie mam doświadczenia, jak to jest być humanistą, ale na pewno nie przeszkadza. Może tak. Bach był bardzo, bardzo ścisłym umysłem i jeżeli szachiści chcą się dobrze nauczyć grać, no to muszą jednak studiować partytury Bacha. O tym nie słyszałem, przyznam się, ale Bach na pewno jest w pewien sposób matematyczny. A humanistom łatwiej jest ogarnąć te tajemnice muzyczne? Zdecydowanie bardziej, tak. Tak, jest. Ja myślę, że na różnych poziomach pomagają obie te cechy. Myślę, że ścisły to bardziej takie podejście harmoniczne na pewno wzbogaca i ułatwia. Natomiast humanistyczny, no jako że na przykład trzeba się zajmować poezją, interpretować wiersze, myślę, że szybciej w mózgu się pojawia taka interpretacja. Tak mi się wydaje. No to teraz odkryjmy te wszystkie karty. Dzisiaj chwalimy się naszymi gośćmi, dlatego że można powiedzieć, że już osiągnęliście naprawdę niezwykły sukces, ponieważ udało wam się zdać, wygrać konkurs do jakich akademii muzycznych? W moim przypadku to jest Królewska Akademia Muzyczna w Londynie w klasie profesora Timothy'ego Linesa. Na klarnecie. Ja natomiast dostałam się do szkoły Guildhall School of Music and Drama. Jest to szkoła zarówno muzyczna, jak i teatralno-aktorska. I ja dostałam się na flet poprzeczny do profesora Iana Clarka. Czyli to będzie nauka i aktorstwa, i nie, niestety nie. Muszę przyznać, że jeszcze niedawno dosyć mnie ciągnęło do świata aktorskiego. Natomiast to będzie już wyłącznie muzyka. Tam jest zupełnie dwa różne wydziały i ja dostałam się na ten muzyczny. A pan Mikołaj? A ja także mam przyjemność, będę miał przyjemność studiować z Władkiem, czyli na uczelni Royal Academy of Music, w klasie profesor Josephine Knight na wiolonczeli. Co wiecie o tych uczelniach? Dlaczego tam? Bo my mówimy, że to jest jedna z najbardziej prestiżowych akademii, ale właściwie co ona daje? No, stoją za tym przede wszystkim statystyki, bo myślę, że to jest takie najbardziej miarodajne może dla kogoś, kto nie ma styczności z muzyką. Na przykład po uczelni Royal Academy of Music jest to druga uczelnia na świecie, po której procent osób kończących tę uczelnię dostaje się do pracy związanych z muzyką. No, a dla nas, jak wiadomo, jednak jest to bardzo ważne. Ja także zdecydowałem się między innymi na te uczelnie, gdyż mam po prostu sporo znajomych i mniej więcej wiem, jak od środka działa ten system. Wiem też, jak naucza pani Josephine Knight, gdyż mój dobry przyjaciel tam studiuje, no więc wybór był dość prosty. Jeżeli chodzi o mnie, Guildhall School of Music and Drama, były dwa kluczowe czynniki w wyborze akurat tego miejsca. Pierwsze, Londyn, ponieważ to jest serce muzyki filmowej, a to jest moja osobista pasja muzyczna. Po drugie, profesor. Zdecydowanie profesor. Udało mi się również pojechać na kursy w wakacje i go poznać, jego metody. I zdecydowanie metody, jakie tam są praktykowane, szczególnie w jego klasie, są dla mnie. Tak poczułam. Czy to jest taki dowód na to, że ciężka praca się opłaca? Tak troszeczkę mi się zrymowało. No, myślę, że tak, ale warto zauważać też, żebyśmy nie spoczywali tutaj na laurach żadnych, że dostaliśmy się do takich uczelni, tylko żeby to jednak była dla nas dalsza motywacja do pracy i do poszerzania horyzontów. Jest też trochę trema? Zdecydowanie. Życie w innym mieście, z dala od rodziców, od wszelkich znajomych. Trzeba będzie jednak się utrzymać, czyli pewnie pójść do pracy. Będziemy musieli pogodzić naukę razem z pracą. No, oczywiście też trochę inna kultura. No ale nie boimy się, będziemy też mieć siebie. Tak, to bardzo tak. Dobra myśl, że będziemy ze sobą tam razem. I tam razem pojechaliście też ubiegać się o te miejsca w akademiach? Akurat tak się złożyło, że każdy z nas miał w innym terminie swoje przesłuchania, dlatego nasze chyba pobyty tam się nałożyły na siebie, ale nie był to zbiorowy wyjazd. Tak, ja z Władkiem byliśmy w tym samym terminie, ale jak wiadomo, to różnie bywa i zawsze trzeba się zająć przede wszystkim sobą w dniu ważnym, dlatego nie spotkaliśmy się akurat, ale za to byliśmy dobrze przygotowani i spotkamy się we wrześniu. Trochę jak w szkole muzycznej w naszym studiu, dlatego że nasi laureaci przynieśli ze sobą instrumenty i każdy z nich zaprezentuje swoje możliwości. To będzie absolutnie taki live do naszych studyjnych mikrofonów, nie występ koncertowy, ale w sumie koncertowy dla naszych słuchaczy. No i teraz tak patrzę, kto chciałby zacząć? No i tutaj wszyscy pokazują na pana Mikołaja Piszczorowskiego, czyli wiolonczela pierwsza. No dobrze. No to zaczynamy. Panie Mikołaju, co to będzie za utwór? To będzie trzecia część z suity na wiolonczele solo Gaspara Casado. Jest to utwór opierający się głównie na tańcach hiszpańskich. Jest to jota, czyli taniec kataloński. No i to właściwie tyle. A dlaczego ten utwór pan wybrał? Gdyby teraz troszeczkę mógł pan opowiedzieć słuchaczom, na co powinni zwrócić uwagę w tym utworze? No przede wszystkim na oczywiście wpływy hiszpańskie, na może pewną taneczność tego utworu. Nie jest ona może zbyt łatwa do odczytania, ale znajduje się tu i mam nadzieję, że uda mi się to przedstawić moją interpretacją. No to proszę bardzo, teraz pan Mikołaj wstaje, musi sobie przygotować krzesło na odpowiednią wysokość i ustawić wiolonczelę odpowiednio daleko od naszych specjalistycznych mikrofonów. Proszę bardzo. pan Mikołaj Piszczorowski. To była nasza, to był nasz przerywnik muzyczny, ilustracja możliwości. Od kiedy państwo grają na instrumentach? Panie Mikołaju. Uczę się od 7 roku życia, od 1 klasy podstawówki. Nie, dokładnie tak samo. Zaczęłam w tym roku, co Piszczyk i Władek. Ja dokładnie tak samo. Wszyscy trójka byliśmy w jednej klasie, od podstawówki. I teraz kolejne etapy, dokładnie druga tak. Szkoła muzyczna. Ja z Łaczkiem, będzie 16 lat w jednej klasie. Ważne jest, żeby się tak trzymać, też wspierać muzycznie i nie tylko muzycznie. No na pewno. To jest, myślę, taki nieodzowny element działalności w ogóle. Jeszcze poza przyjaźnią, która bardzo pomaga w trudnych momentach, to nie wiadomo, co się urodzi z tego. Może będzie kiedyś jakiś zespół. No właśnie, ja tak patrzę, że jeszcze jedna osoba i właściwie to kwartet całkiem smaczny. Albo jakieś trio interesujące. A to również, tak. Powiedzcie mi, czy to jest ciężka praca od dziecka, żeby dojść do takiej formy, do takich możliwości i umiejętności. Pani Justyno, lalki, zabawy, gry, a pani z fletem i przy instrumencie? Jak to bywało? To wybrzmiało bardzo pięknie, gdybym mogła powiedzieć, że tak było. Ale w moim przypadku było to tak, że dużą pomocą, żeby w dzieciństwie trzymać tę pracę jako dziecko, to była moja mama, która jest muzykiem i codziennie siadała ze mną, mimo że ja nie zawsze chciałam i byłam bardzo buntowniczym dzieckiem, siadała, ćwiczyła ze mną. Także można powiedzieć, że dzieciństwo było wypełnione pracą z rodzicem. Natomiast nie spowodowało to, że nie bawiłam się. Myślę, że był dobry balans. A jak było u panów? Cały czas był ten taki trudny wybór instrument, czy na przykład piłka? No, u mnie zdecydowanie piłka wygrywała w większości przypadków. Jako dziecko nigdy nie ćwiczyłem dużo, nie chciałem ćwiczyć, ale bardzo jestem wdzięczny rodzicom, że trochę mnie przymuszali, tak zachęcali cały czas do tej pracy. Po podstawówce zdecydowałem, że zostaję w gimnazjum także muzycznym. No i można powiedzieć, że od tego okresu powoli coraz bardziej zacząłem się przekonywać, że coś z tego może być. Zaczęło mi się to podobać. Czyli jest taki moment przełomu, że nagle okazuje się, że to jest to? Nie wiem, czy to jest do końca moment, ale u mnie to może był proces taki, myślę, 2-letni. Coraz bardziej się przekonywałem, że po prostu mi się to bardzo podoba, że zakochałem się w wiolonczeli, można powiedzieć. No i nie żałuję na pewno w tym momencie. U mnie takiego stricte wyboru między, powiedzmy, sportem a ćwiczeniem nie było. U mnie, tak jak u kolegi Mikołaja, piłka wygrywała w dzieciństwie. U mnie było dokładnie na odwrót. Ani piłka nie wygrywała, powiedzmy, ani klarnet tak naprawdę. Zdecydowanie jeszcze w podstawówce, powiedzmy tak do 3 klasy, byłem bardzo, bardzo zachęcany przez rodziców i siostrę, która też była klarnetistką, ale przede wszystkim przez mojego profesora, w którego klasie jestem do dzisiaj i jeszcze do końca klasy, który zawsze umiał całą naszą klasę klarnetistów, wszystkich w tej szkole, trzymać w ryzach i motywować mi kształcić nas. To było takie zwykłe dzieciństwo, czy niezwykłe dzieciństwo jednak? Z tym instrumentem, do którego trzeba codziennie usiąść, ćwiczyć, pilnować, jednak trzymać się w jakichś ryzach. Ja bym powiedziała, że niezwykłe, ale także uprzywilejowane. Aha. Dostęp do tego świata muzycznego już jako dziecko to jest przywilej, inaczej bym tego nie nazwała. Bo to daje tyle możliwości wyrażenia siebie, co w momencie dojrzewania jest bardzo kluczowym elementem dla człowieka. Pomaga? Tak, zdecydowanie. Można wyrazić całe spektrum emocji, można by powiedzieć, poprzez muzykę. I niekoniecznie przez instrument. Można także śpiewać, mimo że to też jest instrument głos oczywiście, ale można komponować, można analizować kawałki muzyczne, przerabiać na swój sposób, aranżować. Jest mnóstwo różnych możliwości. Dostaliście możliwość operowania dodatkowym językiem. Mówi się, że każdy dodatkowy język to nowy świat, który się odkrywa i dodatkowe życie, które się dostaje, a język muzyczny, umiejętność sprawnego pisania nut, to jakby dodatkowy język, dodatkowe życie? Myślę, że tak, że to jest bardzo, bardzo dobre tutaj powiedzenie. Pani Justyno, no to może czas na panią. To będzie... Dobrze, jestem gotowa. Ja zagram utwór Artura Onegera, Taniec Kozy. Wybrałam właśnie ten utwór właśnie ze względu na jego typowo programowy charakter, bo ja uwielbiam, kiedy muzyka jest programowa, dlatego też jestem zainteresowana muzyką filmową. I ten utwór jest o tyle ciekawy, że interpretacja zależy zarówno od wykonawcy, jak i słuchaczy. Dlatego mogą Państwo sami stwierdzić, co Koza w danym momencie utworu robi. Utwór programowy, czyli? Utwór programowy, czyli że ma treści pozamuzyczne, czyli że może być związany z jakimś obrazem, z wyobrażeniem, z czymś wizualnym w każdym razie. No to słuchamy. Pani Justyna musi powstać, żeby dobrze, wygodnie grało jej się na flecie. Chwila przygotowania, nuty rozstawione. Ja z drugiej strony nawet widzę taką kózkę narysowaną. Tak, ja zawsze sobie ilustruję to, co gram. Pani Justyna, proszę przypomnieć raz jeszcze, co to był za utwór? To był utwór Taniec Kozy Artura Onegera. A dlaczego akurat flet? Flet jako instrument, dlaczego? Mhm. No to będzie taka historyjka, która może zabrzmieć trochę tak naciąganie, natomiast mogę przysiąc, że to była prawda. W przedszkolu, dawno, dawno temu, w 2006 czy 2005, przyjechała do nas grupa muzyków dać mały koncert dla dzieci i tam była właśnie flecistka. No i jak ta flecistka grała, zauważyłam, że bardzo ładnie wyglądają jej usta, kiedy gra. I to był w sumie powód, dla którego pomyślałam, o, chcę grać na flecie. Nie, no niewiarygodna historia zupełnie, ale prawdziwa. Nie byłem świadkiem tego wydarzenia, ale jestem w stanie zaufać tutaj koleżance. Grażyna Bacewicz to patronka szkoły. W tym roku 110. rocznica jej urodzin i okrągła 50. rocznica śmierci. To właściwie cała epoka pomiędzy jej postacią, jej dokonaniami, a młodymi ludźmi, muzykami zdolnymi z XXI wieku. Czy można się jeszcze od takich muzyków czegoś uczyć? Czy są dla was wzorcem? Czy mogą być? Zdecydowanie. Myślę, że bez problemu można nawet dalej sięgać, tak jak wspominaliśmy, do Bacha czy do Mozarta. Grażyna Bacewicz była wielką Polką, silną kobietą. Myślę, że możemy się tu dużo od niej nauczyć takiego samozaparcia, no bo na pewno nie miała łatwo. Szczególnie jako kobieta też właśnie. W tamtych czasach bardzo sobie poradziła z tym. Była jedną z takich w sumie pierwszych kobiet w tych czasach. Tak, które się tak zdążyły, znaczy dały radę wybić w sumie i taką międzynarodową sławę zdobyć. Ciężko było. A czego jeszcze można się nauczyć? Co się czerpie? Przede wszystkim motywacja, także myślę, że podejście do w ogóle kariery, do muzyki jako takiej. Patrząc na przykład na Paderewskiego, tak, no to ile on czasu poświęcał dziennie na ćwiczenie, tak, no to zawsze jest gdzieś z tyłu głowy taki głos, który mówi, że teraz powinno się ćwiczyć, a nie na przykład, nie wiem, cokolwiek innego robić. Paderewski może być wzorem dla młodych muzyków? Myślę, że nawet nie tylko dla muzyków. Myślę też, że jego działalność polityczna tutaj też społeczna. Bardzo, tak, bardzo jest godna. Dla was już teraz do naśladowania. Tak. A czym jest dla was kariera? Według mnie jest to możliwość spełnienia siebie, czerpania radości z życia bez pewnych takich stresów, których muzyka nie dostarcza, bo oczywiście są stresy związane z występem, ale jest to stres dobry, który potem daje ci wielką satysfakcję, jeżeli się uda oczywiście. Karierę? Ja karierę osobiście traktuję jako po prostu drogę, ścieżkę do tego, żeby robić to, co chcę. Ja karierę może bardziej tak uważam jako środek do poruszania pewnych tematów w określonych grupach. A sukces? Że sukces to jest to, kiedy to, co chcemy przekazać występami, karierą, tym, co robimy, kiedy to dociera do odbiorcy i odbiorca zdaje sobie z tego sprawę i ma to jakieś odbicie na nim, w nim. A co chciałby pan przekazać odbiorcom? Oj, to już chyba będzie taka trochę moja bardziej wewnętrzna rzecz. Tajemnica. Czy odbiorca jest ważny dla muzyka? Takie porozumienie między publicznością a wami. Istnieje takie powiedzenie, że bez odbiorcy nie ma występującego. I to też się ma do muzyki. Znaczy muzyka też ma to do siebie, że nie zawsze potrzebujemy odbiorcy, żeby poczuć satysfakcję. Czasami gramy wyłącznie dla siebie. Ale jednak jeżeli się wybiera tę karierę, to jakby nie było, to też polega na tym, że gra się dla innych. Muzyka sama w sobie myślę, że potrafi dać wielką przyjemność po prostu poprzez wykonywanie jej dla siebie samego. Właśnie też tak myślę podobnie, że my jesteśmy nastawieni właśnie na występy publiczne, na granie do ludzi. A oczywiście każdemu może dawać satysfakcję granie sam dla siebie. Tak teraz się to częściej zauważa, że dorośli ludzie bardzo często zaczynają lekcje gry na instrumentach, bo po prostu wcześniej tego nie mieli, a bardzo chcieliby to robić. No i daje im to satysfakcję i mają to, że tak powiem, w jakiejś hierarchii swoich pasji i hobby zaraz obok pracy. Opowiedzcie, jak to się stało. Droga była długa. Przede wszystkim punktem zwrotnym, znaczy może nie zwrotnym, tylko początkowym, który dał ewidentny start, było podjęcie decyzji chcę tam. To znaczy zdanie sobie sprawy, że jeżeli chcę wykonywać tę muzykę filmową, Londyn jest zdecydowanie odpowiednim miejscem, bo tam są wszystkie orkiestry światowe, które nagrywają soundtracki do filmów. No i się wtedy zaczęło. Ale jako solistka? A jako solistka myślę nad karierą solistyczną ewentualnie gdzieś na boku, ale raczej orkiestra dla mnie, tak myślę. Chociaż jeszcze dopuszczam do siebie wiele różnych możliwości, o których może nie wiem. Jeszcze dużo mnie czeka do siebie. Może komponowanie muzyki filmowej? A tak, też nie wykluczam. U mnie ta droga nie była aż taka długa jak u Justyny. U mnie mnie najbardziej zmotywował do tego, żeby zdawać właśnie tam profesor Laurent Bensilmain, który zajmował się sekcją dentą podczas warsztatów Polskiej Orkiestry Młodzieżowej Lutosławskiej UF Orkestra, której razem z Mikołajem, właśnie Mikołaj jest w bluzie z tegorocznego turnusu, z której razem mieliśmy okazję grać w tej orkiestrze. On właśnie uczy na klarnecie basowym w Royal Academy i on bardzo mnie zachęcał, żebym tam zdawał, bo miałem też z nim kilka lekcji i on był tutaj takim kluczowym doradcą. A myślałeś wcześniej o tej akademii, czy to było takie, wow, mam takie narzędzia, że mogę tam zdawać? Gdzieś z tyłu głowy była taka myśl, że jest Londyn jako ośrodek, ale nigdy to nie była główna myśl. A u mnie, szczerze mówiąc, przekonał mnie przyjaciel, który 2 lata temu zaczął tam studia. I też przekonał mnie, oprócz tego, jak fajna jest ta uczelnia i ile daje możliwości, to przekonał mnie też, że ja mogę tam zdać, więc za to jestem mu bardzo wdzięczny i dziękuję. No, a potem jakoś wszystko się samo potoczyło, zgłosiłem się, pojechałem na parę lekcji, no i teraz jestem tutaj. Pamiętacie ten moment, kiedy zostają ogłoszone wyniki i okazuje się, że tak? No, myślę, że to zostanie na całe życie w naszej pamięci. Jest to wielka ulga, nieopisana radość po prostu. I co, pierwszy telefon do rodziców? Udało się? O ile się nie mylę, mój pierwszy telefon był właśnie do Justyny. Tak, miałam ten zaszczyt. Potem do rodziców rzeczywiście, no i bardzo, bardzo szczęśliwi wszyscy. Cała trójka razem do Londynu to teraz pan Władysław. Co to będzie za utwór? To będzie utwór portugalskiego kompozytora żyjącego obecnie, Sergio Azevedo. Utwór pod tytułem On the Edge. To jest również, tak jak utwór Justyny, utwór programowy. Składa się z 2 części. Pierwsza w spokojnym nastroju, taki tytuł. Druga, ktoś puka do drzwi. I będziemy wiedzieć i słyszeć i wyobrażać sobie, kto może zapukać do tych drzwi. Myślę, że tak, że to jest też tutaj podobnie, tak jak u Justyny, element, który słuchacze mogą interpretować sami. Chwila próby i słuchamy. Thank you. Władysław Lech, utwór programowy zatytułowany On the Edge. To tylko w Trójce mogą się zdarzyć takie rzeczy, że Trójka uzdolnionych, ciężko pracujących młodych ludzi, którzy właściwie już osiągnęli sukces, my możemy się tym chwalić, dostali się na najlepsze akademie muzyczne na świecie. Dzisiaj u nas tutaj prezentują swoje możliwości, tak do naszych radiowych mikrofonów. O czym marzy maturzysta i przyszły student prestiżowej akademii? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że jak na ten moment, przynajmniej w moim przypadku, na razie jest to poczucie jedno marzenie spełnione, jeszcze przyjdzie czas na kolejne. No ja podobnie czekam, co życie przyniesie. Nie zamykam się na jakąś jedną konkretną ścieżkę. Nie mam też konkretnego celu. I po prostu mam nadzieję wykorzystać jak najlepiej to, co dostanę. Myślę, że tak, że tutaj nie ma co ustalać sobie zbyt wygórowanych celów, tylko być pokornym wobec tego, co czas przyniesie. Ale jeśli mogę tak powiedzieć, co właśnie, na czym mi zależy teraz najbardziej, to chyba to będzie udany egzamin, recital dyplomowy. Wszyscy trzymamy kciuki. Dziękuję. Czy bycie muzykiem to trochę też powołanie? Zdecydowanie można powiedzieć o tym, że jest to powołanie. Jak się już raz wejdzie w to, tak prawdziwie, to myślę, że już nie ma odwrotu i że chce się to robić i że bez robienia tego czuję się pusto. Można dać tym, co się robi, muzyką, ludziom coś więcej niż tylko samą przyjemność, rozrywkę? Myśleliście już o tym? Tak, ja osobiście miałam takie przemyślenia, czy muzyka ma jakąś wartość. To znaczy, oprócz takiej, że jakieś tam wartości estetyczne, że człowiek sobie posłucha, będzie mu przez chwilę miło, to czy rzeczywiście ma jakiś taki wpływ na ludzkość, jak na przykład nauka, fizyka i takie rzeczy. I na początku doszłam do wniosku, że nie, aczkolwiek później myślałam dalej i pomyślałam sobie, a co jeżeli na przykład taki Pitagoras wpadł na to, jak rozwiązać przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym, akurat jak słuchał muzyki. I sobie pomyślałam, że muzyka w gruncie rzeczy może inspirować do wielu różnych rzeczy, to znaczy chociażby może pomóc wpaść na jakiś pomysł albo, nie wiem, pomyśleć sobie, o, to jutro idę na siłownię. U mnie to tak działa, że na wiele różnych rzeczy, decyzji w moim życiu muzyka może mieć wpływ. I że jednak może są rzeczy, o których nie wiemy. Może muzyka jakoś na duszę wpływa. Nie wiadomo. Może leczyć, może być lekarzem duszy również, muzyka, dźwięki. Katarzis. Zdecydowanie. I myślę też, że nawet nie tylko duszy, że też prawda, istnieje coś takiego jak muzykoterapia i ma się całkiem dobrze i działa. Czego możemy wam życzyć na progu zmiany życia, kolejnego etapu wielkiej przygody? Szczypta szczęścia zawsze się przyda, no ale oczywiście oprócz tego musimy mieć dużo cierpliwości, skromności, samozaparcia, no i nie wiem, zdrowie się na pewno też przyda. Zdrowie mądrych decyzji. Mikołaj Piszczorowski, Justyna Szynkarczyk. Szynkarczyk. Ja bardzo potrzebuję mądrości życiowej. Bardzo, bardzo by mi się przydała, żeby wiedzieć, kiedy co zrobić, jak, żeby nie popełniać głupich błędów, ale też, żeby mieć umiejętność wychodzenia z nich, jeżeli coś się przydarzy. Pan Władysław Lech? Mi myślę, że przydałaby się przede wszystkim obowiązkowość i odpowiedzialność za to, co się robi. I umiejętność radzenia sobie z konsekwencjami wynikającymi z różnych innych sytuacji. Zdolni, bardzo mądrzy, skromni, młodzi ludzie, którzy już osiągnęli sukces. Życzymy szczęścia, mądrości, cierpliwości, no i też niewielkiej tremy dla rodziców, którzy są z was bardzo, bardzo dumni. My też bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie. Powodzenia na maturze. I zamkniemy swoją opowieść, skoro to uczniowie szkoły imienia Grażyny Bacewicz. Jeszcze jednym utworem piosenka Grażyny Bacewicz, Uwertura. Jan Pniewski, dzień dobry. Na łamach przewodnika katolickiego Tomasz Królak obszernie omawia zakończony w ubiegłą niedzielę watykański szczyt poświęcony seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich w kościele. Autor podkreśla znaczenie krótkiego spotkania, do jakiego w przeddzień konferencji doszło między papieżem a prezesem fundacji Nie lękajcie się, który przekazał Franciszkowi raport o pedofilii w kościele w Polsce. Najważniejszy był wymowny gest papieża, który ucałował dłoń Marka Lisińskiego. Okazując najwyższy szacunek, Franciszek pokazał wszystkim duchownym właściwy sposób odnoszenia się do skrzywdzonych przez tych, od których w pierwszym rzędzie wymaga się życia zgodnie z Ewangelią. Niewiele zmienia fakt, że kolejne kurie zgłaszają zastrzeżenia wobec niektórych zapisów raportu, jak i to, że stworzono go przy udziale polityków usiłujących budować swoją pozycję na kontrowaniu Kościoła. Najważniejsza jest prawda, a więc to, że do takich przypadków dochodziło, zaś skrzywdzeni zazwyczaj nie zyskiwali należytego wsparcia w strukturach Kościoła, czytamy. Może najdobitniej na zaniedbania kościelnych struktur zwraca uwagę kardynał Reinhard Marx, pisze autor i przywołuje słowa hierarchy. Cytat. Akta, które miały dokumentować straszliwe czyny i wskazać nazwiska odpowiedzialnych za nie, zostały zniszczone lub nigdy nie powstały. To nie sprawcy, ale ofiary były ograniczane i milczały. Określone procedury i procesy ścigania przestępstw celowo nie były wdrażane, lecz uchylane lub anulowane. Prawa ofiar były deptane i zdane na samowolę jednostek. Sankcjonowano nie sprawców, lecz ofiary, zmuszając je do milczenia. Koniec cytatu. Tomasz Królak z uznaniem zaznacza, że podczas watykańskiego spotkania nie było prób wmawiania sobie i otoczeniu, że przypadki seksualnych przestępstw w kościele to wymysł mediów. A następnie autor przywołuje Valentinę Alazraki, meksykańską watykanistkę, która podczas konferencji przekonywała, że media chcą pomagać kościołowi w procesie oczyszczania. Jednocześnie jednak przestrzegała zgromadzonych. Jeśli nie zdecydujecie się w sposób radykalny stanąć po stronie dzieci, matek, rodzin, społeczeństwa obywatelskiego, to macie powód, by bać się nas, ponieważ my, dziennikarze, którzy chcemy dobra wspólnego, będziemy waszymi najgorszymi wrogami. To był przewodnik katolicki. Arcybiskup Gualtiero Bassetti, reprezentujący Kościół we Włoszech, stwierdził, że najbardziej przeraził go mechanizm zwodzenia nastoletnich ofiar, które zanim zdały sobie sprawę, że wpadły w pułapkę agresora, były przekonane, że są na drodze duchowego rozwoju, pisze w gościu niedzielnym ksiądz Rafał Skitek. Prelegenci watykańskiego spotkania jako najczęstsze przyczyny seksualnego wykorzystywania wskazywali klerykalizm i nadużycia władzy przez duchownych. Ale nie wszyscy uczestnicy konferencji podzielali w pełni tę opinię. Z pewnością wiele krzywd wyrządzonych nieletnim ma związek z wypaczonym rozumieniem władzy w kościele. Ale prawdziwe przyczyny tego globalnego, nie tylko kościelnego kryzysu należy upatrywać jeszcze głębiej. W sferze kultury chodzi o upadek obyczajów, promocję rozwiązłości i sprzeniewierzanie się własnemu powołaniu. Czytamy dalej. Dużo mówiono o konieczności zmiany mentalności ludzi Kościoła. Dobro dziecka ma być najważniejsze, nawet za cenę utraty dobrego imienia winowajcy czy wiarygodności instytucji, pisze ksiądz Skitek. Szczyt był nie tylko dobrą okazją do zmierzenia się z grzechem nadużyć w Kościele. Może stać się także impulsem do walki z tym problemem w innych środowiskach. Właśnie o to zaapelował papież Franciszek. A jak na to wołanie odpowie świat? Pyta autor gościa niedzielnego. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne.